Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 marca, jest 9. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wątpliwościach Kancelarii Prezydenta do projektów nowelizacji ustaw sądowych złożonych przez PiS, uroczystościach Niedzieli Palmowej w Jerozolimie i ostatniej odsłonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kancelaria Prezydenta ma wątpliwości do projektów nowelizacji ustaw o sądownictwie, które złożyło w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. Mówi o tym w Trójce zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Przypominał, że obecnie nad tymi projektami trwają prace w parlamencie. Wątpliwość budzi jakaś procedura quasi odwoławcza od decyzji związanej z przypisaniem panu prezydentowi kompetencji związanej z możliwością pełnienia funkcji przez sędziego i kwestii związanej z tym, że KRS miałby występować w takich sytuacjach potencjalnie do pana prezydenta z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie wskazano, ilukrotnie tego rodzaju procedura miałaby występować, a w ogóle dla mnie wątpliwa jest sama w sobie idea tego rodzaju, że miałaby być procedura w cudzysłowie quasi odwoławcza od rozstrzygnięcia prezydenta, które jest jego prerogatywą wyrażoną wprost w Konstytucji. Sam prezydent mówił w piątek, że niektóre propozycje uważa za sensowne. Decyzje podejmie, gdy ustawy trafią do niego po pracach w Sejmie. W czwartek poseł PiSu Marek Ast przedstawił założenia projektu nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. Projekt PiSu przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat. PiS złożył też projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów, który przewiduje opublikowanie 3 dotychczas niepublikowanych orzeczeń Trybunału, ale jak zaznaczył poseł Ast, to ma znaczenie tylko symboliczne. Według opozycji projekty PiSu to ruchy pozorowane. Jak mówi Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, zaproponowane zmiany nie usuwają skutków upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Włoch Sergio Mattarella może już rozpocząć konsultacje w sprawie powołania nowego rządu. Drogę do nich otworzył wczoraj wybór przewodniczących obu izb parlamentu. Wczoraj też premier Paolo Gentiloni złożył na ręce prezydenta rezygnację w imieniu całego rządu, ale do czasu utworzenia nowego gabinetu będzie dalej kierował pracami Rady Ministrów. Złożenie formalnej dymisji to następstwo wyborów z 4 marca, które wygrały dwa ugrupowania dotychczasowej opozycji. Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i Blok Sił Centroprawicy powołany przez byłego premiera Silvio Berlusconiego. Żadna z tych partii nie ma większości umożliwiającej samodzielne utworzenie rządu. Pielgrzymi z całego świata zjeżdżają do Jerozolimy na dzisiejsze uroczystości Niedzieli Palmowej. Po południu uroczysta procesja przejdzie przez miasto. Dla katolików jest to pamiątka wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, co zapoczątkowało wydarzenia Wielkiego Tygodnia, najważniejszego czasu dla chrześcijan w roku. Wojciech Cegielski. Jak co roku, procesja przejdzie z Góry Oliwnej do kościoła świętej Anny w centrum Jerozolimy. Mają w niej wziąć udział zarówno arabscy chrześcijanie, goście z zagranicy, a także liczna grupa katolików języka hebrajskiego. Nieodłącznym elementem procesji będą niesione przez wiernych palmy. Uroczystości rozpoczną się w niewielkim kościele po wschodniej stronie Góry Oliwnej. Według tradycji to właśnie w tym miejscu apostołowie mieli odnaleźć osiołka, którym później Chrystus miał uroczyście wjechać do Jerozolimy. Na zakończenie 5-kilometrowej trasy procesji łaciński patriarcha Jerozolimy ma udzielić specjalnego błogosławieństwa. Tegoroczne katolickie obchody Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanoc zbiegają się w czasie z żydowskim świętem Paschy. Rozpoczyna się ona w piątek po zachodzie słońca. Izraelskie władze spodziewają się, że w najbliższych dniach przyjedzie wielu gości z zagranicy, zarówno chrześcijan, jak i wyznawców judaizmu. Z tego powodu w Jerozolimie zostaną wprowadzone specjalne środki ostrożności. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce już trwa konkurs na najwyższą palmę. Mieszkańcy przynoszą je na rynek. Palmę wykonuje cała rodzina. Tradycyjnie ten trzon palmy, czyli tą część wiklinową, wykonują mężczyźni, a kobiety już zajmują się dekoracją i strojeniem takiej palmy. Mówi Agnieszka Żołna z Dunek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. W ubiegłym roku palma rekordzistka miała 36 metrów i 4 centymetry. Rozstrzygnięcie dzisiejszego konkursu o 13. Dzisiaj ostatnia odsłona Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za godzinę w Planicy rozpocznie się konkurs indywidualny. Faworytem jest Kamil Stoch, który zapewnił już sobie wygraną w tegorocznym cyklu. Nasz mistrz do kwestii kolejnej wygranej podchodzi spokojnie. Nigdy nie można po prostu czegoś zakładać z góry. Cały czas trzeba być mocno skoncentrowanym i walczyć do końca. Też mam świadomość, że Norwegowie są dobrze też dysponowani, zwłaszcza na lotach. Jest jeszcze innych paru zawodników, którzy też potrafią latać daleko. Relacje z Planicy w serwisach Trójki, pierwsza za godzinę.

A kiedy dorośli pytali, kto to zrobił, Bartek wzruszał niewinnie ramionkami i mówił: nie wiem. No i tym sposobem nikt nigdy nie dowiedział się, że Bartek na zaruk to mały Zorro. Tak więc Zorro, chude żeberko, Daga, Dana tworzą razem zespół, który nazywa się jak? To jeszcze raz, jak? Do trzech razy sztuka, no jak na trójkę przystało, jak? No to chodźcie tutaj, bardzo proszę, do mnie. A kto spośród naszej młodszej części widowni powie, jak wyglądają te dwie panie, które tutaj do nas podążają? Jedna z takim kwiecistym, dziwnym czymś na głowie, a druga z jakby takimi koralami, ta pierwsza tak samo. Co to takie dziwne, jak to było kwieciste na głowie? To jest weselny wianek z Ukrainy, z centralnej części, z Połtawskiego rejonu. Ponieważ Dana pochodzi z Ukrainy, Daga z Polski, panowie również, to jest zespół międzynarodowy, moi drodzy. Słuchajcie, chyba z 300 koncertów już światu ofiarowaliście. W których częściach świata? Zagraliśmy i w Chinach, mamy także tutaj na sali gości naszych z Chin. Zagraliśmy w Brazylii, zagraliśmy w Maroko, w sumie 21 krajów na razie i mamy nadzieję, że dzisiaj do kilku z nich razem będziemy podróżować. A pamiętacie taką maleńką wioseczkę chińską właśnie? Malan, 5 godzin jazdy od Pekinu. Tak, to była niesamowita historia. Mieliśmy możliwość zagrać dla dzieci, zrobić dla nich warsztaty, a była to wioska, w której tak bardzo biedno żyło się, ale mimo tego wszystkiego byli tam ludzie wielkiego serca. Kiedy przyjechaliśmy tam, to pan nam sprezentował wielki bukiet polowych kwiatów. Wszystkie zbiegli się na nas ludzie popatrzeć, bo byliśmy pierwszymi obcokrajowcami, którzy byliśmy w tej wiosce. I dla nas to było niesamowite, fajne przeżycie, również jak i dla dzieci, bo po tym koncercie nas mocno wyściskali. A jak okazuje się, dla chińskiej tradycji to nie jest takie oczywiste, że wszystkie się wyściskują, jak tutaj my z wami. Tylko trochę inaczej się zachowują. Jeżeli rzeczywiście dochodzi do tego, to jest wyraz wielkiego szacunku i wielkiej miłości. Drodzy Państwo, czy instrumenty, taki na przykład keyboard, na którym gra Dana, mogą wędrować na grzbiecie wielbłąda? Tak! O, jaka pewność! Wędrowały. Była też sytuacja, kiedy graliśmy na wydmach w Maroko i ja nijak nie mogła zrozumieć, czemu tak długo jedzie mój keyboard. Mówili, że już tu w mieście, już w prawie, już dojeżdża. To trwało to 2 godziny. Kiedy zobaczyła wielbląd, to zrozumiała dlaczego. To teraz 3 wyrazy, które najbardziej trafnie opiszą fenomen, jakim jest Daga Dana. Pierwszy. Przyjaźń. Drugi. Miłość. Trzeci. Fajne dzieciaki tutaj są. I macie receptę na to, co jest fenomenalne. Nie powiedziałyście praca, harowanie w pocie czoła, nawet muzyka, tylko przyjaźń i miłość. No to niech z tej miłości i przyjaźni zabrzmi teraz utwór pod tytułem Synioczka. Zaszkrabaje u nirku, co za tajemniczy gist, ostry zuby niż na szkirka. Synioczka czorny chwil. Synioczka czornych wiz, synioczka czornych wiz, synioczka czornych wiz, synioczka czornych wiz, synioczka czornych wiz, synioczka czornych wiz, synioczka czornych wiz, synioczka czornych wiz. Jak do niego uśmiechnąłся. Мене не з'їсть, мокрий ніс блискучий вуса, синьочка чорних віз, синьочка чорних віз, синьочка чорних віз, синьочка чорних віз, синьочка чорних віз, czarnych gwizd. Synioczka czarnych gwizd. Synioczka czarnych gwizd. Oj, ci oczy dwa łzy. Хижа морда добре серце, синьочка чорних віст. Чорний нос, мокре очка, чорний нос, мокре очка, чорний нос, мокре очка, чорний нос, мокре очка, чорний Oczka zagadana oczywiście. Panie Marku, narysował pan już synie oczka? Nie, rysuję całkiem co innego. To całą opowieść rysuję. Długą. Przed państwem znakomity aktor, ale także jak się okazało, ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z panem Markiem i powiedział po cichutku, że kocha malować, kocha rysować i właśnie teraz to zrobi pan Marek Siudym. Proszę państwa, tak to sobie wymyśliliśmy, że zabawa zabawą, ale dlaczego by przy okazji nie pomóc, prawda? W związku z czym zapraszać będziemy teraz malarzy, rysowników, artystów, którzy usiądą tu przy sztaludze i narysują, namalują obraz, który jest inspirowany tym, co tutaj się dzieje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a my potem ten obraz zlicytujemy na rzecz chorych dzieci. Bardzo panu dziękuję za to, panie Marku. To ja dziękuję, że zostałem zaproszony, tylko chciałem uprzedzić, że ostatni raz rysowałem przed maturą. Miałam nadzieję, że pan tego nie powie. Panie Marku, no nic, ale plus za szczerość, prawda? A gdyby tak teraz miał dołączyć do nas pewien mały chłopiec... No ma lat, nie wiem ile, 5, 6. Nazywa się ten chłopiec Marek Siudym. To kto by do nas dołączył? No ktoś taki podobny jak tutaj te dzieci, które siedzą. Taki mały chłopiec, który chodził po dachach. Nie polecamy, ty chodzisz. Nie polecamy tego. Panie Marku, ja się bardzo cieszę, że pan potrafił zachować w sobie tego małego chłopca, bo gdyby nie to, to nie przyjąłby pan tego zaproszenia. Także życzę panu dobrej pracy, owocnej pracy i radości. Ja myślę, że każdy by przyjął takie zaproszenie. To nie ten chłopiec mały, który we mnie siedzi, ale on w gruncie rzeczy tak. To mam nadzieję, że teraz już po tych słowach każdy będzie przyjmował. Ja jestem ciekawa, co pan tutaj narysuje. Na pewno będzie to zagadkowy obraz. Dobrej pracy życzymy i... Odpływamy do naszej zagadki. Proszę państwa, podpowiedź numer... No skoro tak, to proszę bardzo. O, według legendy bohater naszej zagadki często krył się wśród liści na gałęziach drzew lub przy wodopojach, gdzie polował na słonie. To mi nie wystarczy. Krokodyl? Nie jest to krokodyl, ale dziękuję za odwagę. Wielbłąd. Ha, nie jest to też wielbłąd. Mieszkał też na pustyniach, gdzie krył się w jaskiniach. No, wielbłąd nie pasuje, krokodyl też, prawda? Niedźwiedź. I on też nie pasuje. Jak głosi legenda, w jego głowie znajdują się, uwaga, drogocenne i czarodziejskie kamienie zwane karbunkułami. Wczoraj się o tym dowiedziałam. No, chodź tu bliżej. Gepard? Nie jest to gepard, jak się bardzo cieszę z tego powodu. Bohater naszej zagadki połykał wiatr. Czy ktoś z was połykał wiatr? Wszyscy połykają, brawo. Pędził za statkami, uwaga, odbierał żaglom wiatr, a je same, no niestety, przewracał. I to wcale nie przez przypadek. Ty chyba wiesz, ciebie nie zapytam. Potwór z Loch Ness? Haha, dziękuję za tę odpowiedź. Jesteśmy blisko, blisko, coraz bliżej. Inaczej o nim można powiedzieć bystrooki. I uwaga, może mieć do 10 kroków długości i grubości do 10 dłoni. Smok. Na niebie możemy znaleźć gwiazdozbiór, który nazywa się dokładnie tak jak on. Ma 4 łapy zakończone ostrymi pazurami. I teraz ostatnia podpowiedź. Możemy znaleźć go w książkach czy filmach takich jak, uwaga, Opowieści z Narni, Hobbit, Harry Potter, czy w tak znakomitym programie adresowanym do was jak Ulica Sezamkowa. Dinozaur? Blisko, blisko, nawet bardzo blisko. Jeden z przedstawicieli tego gatunku mieszka nad Wisłą w Krakowie. Ten legendarny zieje ogniem. To może teraz razem, dobrze? Uwaga! Smok! A, wystarczyło? A nawet ty mówiłeś już smok, tak. To zapytajmy pana Mieczysława Gajdę, czy my mamy rację? On potworem jest bajkowym, co mieć może 4 głowy. I choć trudno w to uwierzyć, zieje ogniem na rycerzy. No ciekawe, co na to zainteresowany. I kto w tej chwili mi przetłumaczy, co to oznaczało? Nie wiem. Dzień dobry. No ja myślę, że dzień dobry, ale przy okazji tak, macie rację. Brawa dla was. A wiecie, gdzie was teraz zabiorę? Teraz zabiorę was na wesele. Czy ktoś z was był na weselu kiedyś? Jak na tym weselu jest? Fajnie, impreza tak długa, jest jedzenie i się można fajnie bawić. Ale słuchajcie, my zabierzemy was na wesele specjalne, na wesele kurpiowskie. Posłuchajcie, już grają gracyki, czyli muzykanci, skaczą koniki, Maryś się szykuje, tylko nam wciąż tam, nas tam, co robi, brakuje. Grają gracyki, skaczą koniki, oj, wyrządzaj się na dom na Marysiu, rozmyślaj się. Grają gracyki, są koniki. Grają gracyki. Grają. Tam są koniki. Gracyki. Grają gracyki. Skacą koniki. Grają. Grają gracyki Dagadana. A na weselu mamy pannę młodą, pana młodego, gości weselnych i dzieci, bo bez dzieci nic. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A jak czy Tadełka, to nasze ulubione książki. Mam pod pachą trzy. Pierwsza z nich nawiązuje do tematu dzisiejszej audycji, o której nieco więcej będzie już za moment. Z tatą na dinozaury, znakomitego dziennikarza, który jest zarówno popularyzatorem nauki, zobaczcie, Wojciech Mikołuszko, z tatą na dinozaury. Czy z tym tatą na dinozaury można się wybrać? Ano można, ponieważ pan Wojtek razem ze swoimi dziećmi wędrował od muzeum do muzeum i poznawał tajniki dinozaurów. I mam jeszcze, zobaczcie, takie dwie książki absolutnie wyjątkowe. Czy ktoś z was ma starszego brata bądź siostrę? W jakim wieku? O minutę starszy. O minutę to trochę mało. O 2 lata. A ty? O 1,5. Wiecie, kim jest nastolatek? Ile lat ma nastolatek? Ponad. Tak. I bardzo się cieszę, słuchajcie, kiedy przychodzą do nas propozycje dla nastolatków. Dlaczego? Ano bo dla nich wcale znowu tak wiele propozycji nie ma. Ani książek, ani spektakli teatralnych, ani filmów. Ta książka jest wyjątkowa i polećcie tę książkę każdemu siostrze. No to też można, oczywiście to jest dla brata waszego, który ma naście lat. O tym można rozmawiać tylko z królikami. Książkę tę napisała Anna Hygelund. I to jest taka książka bardzo odważna, o bliskości, o miłości, o stawianiu sobie niezwykle ważnych pytań, bo kiedy człowiek dojrzewa, to takie pytania sobie stawia, o tych wszystkich takich trudnych, bolesnych sprawach, o których w ogóle niełatwo rozmawiać z kimkolwiek. I ta książka wiele wyjaśnia, ma przepiękne ilustracje i potrafi wzruszyć absolutnie każdego i zatrzyma was na dłużej. Na pewno, kiedy trafi w wasze ręce, zatrzyma was na dłużej. Zgarnęła wszelkie możliwe nagrody w Szwecji. Mam wrażenie, że także przyjmie się i u nas, na naszym polskim gruncie. I książka ostatnia w poczytajkach. Zobaczcie. Malko i tata. Napisał ją artysta, który ma pseudonim artystyczny Gusti. To jest człowiek, któremu urodziło się dziecko z zespołem Downa. Czy wy słyszeliście kiedyś? Tak? Ten pan, powiedziałeś, to jest dziwne. To z jednej strony jest dziwne, ale z drugiej strony miłość taty do tego syna jest piękna, przeogromna i bardzo szczera. Bo wiecie, co ten tata robi? On jest artystą malarzem, więc maluje pamiętnik historii miłości i poznawania synka, którego się nie spodziewał. I ten artysta ma odwagę do tego, aby przyznać się, że tego synka nie akceptował, nie potrafił sobie z tym poradzić. Ale z dnia na dzień było mu coraz łatwiej, a potem tak bardzo pokochał to dziecko, że nie wyobrażał sobie już innego. I to również jest bardzo poruszające i niezwykłe. I myślę, że bardzo ważne, abyście i takie książki czytali i zapoznawali się z tym światem, może troszkę innym, ale wcale nie gorszym. Także takie trzy dzisiaj propozycje, takie trzy poczytajki czy Tadełka, będące w pewnym sensie wstępem do tego, co nastąpi już za chwilę. Ale zanim, niech zabrzmi muzyka zespołu Rzecz Jasna Dagadana, będzie o pewnym starym człowieku. Bardzo ciekawa historia. No posłuchajcie, ciekawe co z tego zrozumiecie. Jestem sobie staro żyna, nie mam nic. Tyle stare hałacisko, długi brzyd. Kup się sobie karetę, będę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karetę, będzie woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karecisko dziurawe, bo na nowe nie pieniądze nie staje. Jak gdy spada to leci, mochnie zona i dzieci w karecie. Jak gdy spada to leci, mochnie zona i dzieci w karecie. Nagotuję jaja, kasem nagam sto. Zeby im się jeśli chciało, zacam sto. Postarzeją na stole, będziem jedli oboje i dzieci. Postarzeją na stole, będziem jedli oboje i dzieci. I tak sobie swoje złoży planuję. Jak ja tu dzisiaj co noc przynocuję. Położę się w karecie przy swojej lubej kobzicie z dzieciami. Położę się w karecie przy swojej lubej kobzicie z dzieciami. Bo im się jeśli chciało zatam co. Postarzeją na stole, będziem jedł oboje i dzieci. Postarzeją na stole, będziem jedł oboje i dzieci. I tak sobie swoje gloży planuję. Jak ja do dzisiejszą noc przenocuję. Położę się w karecie przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Położę się w karecie przy swojej lubej kobzicie z dzieciami. Z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami. Starozina Dagadana. A czy wiecie w jakim języku zaśpiewał zespół? Po polsku. Po polsku, ale... Proszę? Ukraiński? Nie, bliżej prawdy była Marta. Czeski albo słowacki. Nie? Łaciński. Jeszcze jakiś pomysł? Musicie do mnie przybiegać szybciutko, bo ja nie jestem w stanie do was... Starodawny polski. O, jesteś najbliżej prawdy. Wiesz, jeszcze ty, proszę. Niemiecki. Nie, niemiecki na pewno nie. To był dialekt kurpiowski. I teraz słuchajcie, jestem sobzie starozina, nimom nic. Tylo stare hałacisko, długi bzic, czyli długi płaszcz i bicz. Kupse sobie karetę, będę woził kobzite i dzieci. Kupię sobie karetę, będę woził kobietę i dzieci. Czyli pan biedny, starszy, śpiewa i prosi o jakieś bogactwo nie dla siebie, tylko dla swojej żony i ukochanych dzieci. No ja teraz na scenę zaproszę kogoś, kto jest bardzo bogatą osobą. Wiecie dlaczego? Ponieważ ma ogromną pasję. Na naszą scenę wbiega doktor Tomasz Sulej. Brawo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan pokaże mi, co pan ma w kieszeni? Pokażę. Ojej, dobrze, że nie zemdlałam, bo to, a może zapytamy dzieci. Słuchajcie, co to takiego jest? Co to takiego jest? Kamień. To nie jest kamień. Kość. chodziło dinozaura. Panie Tomaszu, w pewnym sensie kamień to jednak jest. Tak, to jak najbardziej jest kamień, tylko taki szczególny kamień. A ile ten szczególny kamień ma lat? Nie wiem, ale myślę, że to krzemień. Nie jest to krzemień? 2,5 miliardów. Ile ten, proszę Państwa, w mojej lewej dłoni, która ma lat, że tak powiem, niewiele, zwłaszcza w porównaniu do tego, co w tej dłoni trzymam, to ma, powiemy, 200 milionów lat. Tak, pochodzi z późnego triasu, czyli z czasu, kiedy dopiero powstawały dinozaury. Tak, wykopaliśmy to w Lisowicach koło Lublińca. Jest to kawałek żebra wielkiego gada ssakokształtnego. To ja powiem tylko tyle, że bardzo żałuję, że w tej chwili nasi radiosłuchacze nie mogą zobaczyć tego, co tutaj się dzieje, bo po pierwsze, ta gadana wygląda jak milion dolarów, bo po drugie, a ta skamienilina wygląda tak, że aż słów brakuje. Natomiast obiecuję, że zdjęcia się pojawią, będzie można zobaczyć to wszystko. Proszę powiedzieć, panie Tomaszu, jak pan się zachowuje, kiedy uda się odkryć panu właśnie coś takiego, co pan trzyma w dłoni? No to zależy, ale chyba taką najbardziej niesamowitą rzeczywiście sytuacją, sceną było to, jak w tym miejscu, w Lisowicach, razem z Grzegorzem Niedźwieckim odkopaliśmy pierwszą kość. To była no takich całkiem sporych rozmiarów kość w tym miejscu, gdzie nikt wcześniej nie wykopał żadnych kości. I my po prostu, jak zobaczyliśmy, że jest, zaczęliśmy skakać, krzyczeć. Także operator spychacza, który tam jeździł w tej cegielni, po prostu przybiegł do nas. Panowie, co się stało? A my, no jak to, co? Znaleźliśmy super skamieniałość. Eureka! Tak cieszą się poważni ludzie paleontolodzy, także doktor paleontologii Tomasz Sulej. Panie Tomaszu, a słyszał pan, że dinozaury składają jaja na twardo? Ale poważni ludzie nie zostają paleontologami. Proszę? Poważni ludzie nie zostają paleontologami. No to bądźmy niepoważni jak najdłużej. Jaja na twardo składają dinozaury? Składały? Jaja na twardo? No ja jaja na twardo znam tylko z garnka i tak chyba nawet kury nie składają jaj na twardo, ale rzeczywiście składały jaja, budowały gniazda, tak jak ptaki, budowały całe kolonie lęgowe, takie jakie można spotkać nad Wisłą na Łachach, budowane przez mewy, no tylko że oczywiście znacznie większe, ale paradoksalnie te jaja dinozaurów wcale nie były takie ogromne jak same dinozaury. A jak duże były, przepraszam, kupy dinozaurów, tych dużych? No takie największe to miały, ja wiem, 60 centymetrów są takie odchody tych T-rexów, rzeczywiście, ale bardzo trudno je znaleźć, bardzo rzadkie są, ale się zdarza. A dlaczego to ważne, żeby znaleźć właśnie i takie znaleziska? Jakie informacje kryją się w takich odchodach dinozaura? No to jest rzeczywiście bardzo cenne znalezisko, dlatego że odchody jest to bardzo szczególne środowisko i mogą tam się zachować rzeczy, które normalnie no nie mają szans się zachować. Na przykład w odchodach, które znaleźliśmy w Krasiejowie, został znaleziony kawałek nogi chrząszcza. Noga chrząszcza, która jest po prostu maleńka i nie da się jej wykopać. Natomiast w odchodzie, taką skamieniałą kupę, koprolit, tak to się nazywa, można prześwietlić i zobaczyć w środku nawet drobniutkie struktury. Więc to rzeczywiście są wyjątkowe znaleziska, ale bardzo cenne. Na przykład z takich koprolitów, które zebraliśmy w Rosji sprzed 250 milionów lat, znaleźliśmy jedne z najstarszych na świecie włosów. To jest po prostu odkrycie i to jest dowód, że już wtedy były zwierzęta, które miały włosy. I dopiero to jest materiał do badania fenomenalny, prawda? DNA i inne historie. Wyobraźcie sobie, że w tej chwili te drzewa, rośliny, zwierzęta, z którymi obcujemy i na które patrzymy, to jest zaledwie 1% wszystkich organizmów, które żyły kiedykolwiek na tym świecie. I tak myślę sobie, żeby wybrać się w tę podróż i odkryć właśnie to, co na co dzień odkrywa pan doktor Sulej, to może przenieśmy się te 200 milionów lat, postawmy nasze nogi w górach świętokrzyskich, na Łysej Górze na przykład i zamknijmy oczy, a pan doktor Sulej powie, co dookoła się dzieje, co widzimy, uwaga, 200 milionów lat temu. 200 milionów lat temu w górach świętokrzyskich to jeszcze były góry, trochę wyższe niż dzisiaj, dookoła rozlewiska jezior, Mokradła. No i chodziły tam różne wielkie zwierzęta. Chodziły na przykład drapieżne dinozaury, albo myślę, że też chodziły jakieś gady ssakokształtne. I też biegały już wtedy malutkie takie zwierzątka, ryjóweczki, bardzo cicho, pewnie ciężko by je było zauważyć, gdzieś tam w jakichś paprociach. No i dużo, dużo różnych innych rzeczy, tak? Dopiero powstawały takie żaby, już żaby to trochę w zasadzie były, ale takie typowe to wtedy dopiero powstawały. Także no to był zupełnie, zupełnie inny świat niż dzisiaj. To teraz wyobraźmy sobie, czy ktoś słyszał kiedyś o sejsmozaurze? Słyszeliście? Tak. Teraz to nazywa się diplodok, tak? To wyobraźmy sobie teraz sejsmozaura, który ma 33 metry. Czy ktoś z was biegał na 60 w szkole? Na dystans 60 metrów? To tak mniej więcej jak dwa razy od tych drzwi do tych. I diplodoka długość to 33 metry. A wysokość? No tak jakieś do drugiego piętra, drugie, trzecie piętro. To zależy też jak wysoko podniósł szyję, prawda? Bo tam... Czyli nie zmieściłby się tutaj w naszym studiu. No nie, tutaj by się zmieścił. Znaczy na długość by się nie zmieścił, ale na wysokość tak, spokojnie. Ale my już byśmy się nie zmieścili. No, nie wszyscy pewnie, ale część z nas by się zmieściła. No i nie mógłby rzeczywiście wysoko podnosić głowy. Czy możemy zaprosić tutaj na scenę na przykład ciebie? Jest Brunon i obok niego stoi na przykład taki sejsmozaur, diplodok. Jakie mamy proporcje? Dokąd sięga brunek sejsmozaurowi? No tak myślę do kolana. Możemy sobie wyobrazić? Trochę nie, nawet chyba przesadziłem. Do powiedzmy środka łydki, tak gdzieś dotąd. Moi drodzy, to jest taki moment, kiedy możecie zadać pytania, a nikt lepiej pytania nie zadaje niż wy. Czy ktoś tu się interesuje dinozaurami? Świetnie, bo powiem wam, że ja w ogóle nie. Ale... postanowiłam poznać ten temat, ponieważ miałam tyle pytań. Proszę pani, dinozaury, dinozaury. No to macie te swoje dinozaury. Kto pierwszy? Proszę bardzo. Ile waży taki dinozaur? Tego to my tak naprawdę nie wiemy, bo my znajdujemy tylko skamieniałe kości. Ale są jakieś szacunki i obliczenia, że kilkadziesiąt ton. Czyli był bardzo, bardzo ciężki. No sejsmozaur, z tego co wiem, to ważył tyle co 8 dojrzałych słoni. 8. Jaki był największy dinozaur? No właśnie, tutaj to jest takie pytanie, które oczywiście dzieci uwielbiają. Największe to były te długoszyjce, które miały rzeczywiście długie szyje, długie ogony. I one tutaj cały czas się spierają, paleontolodzy, który był największy. Niektórzy uważają, że na przykład argentynozaur był największy, ale tak naprawdę to tych największych, my mamy bardzo mało skamieniałości, to są tylko pojedyncze jakieś kręgi, kości udowe i one, i jakby te długości to są zawsze pewne wyliczenia. To nie jest tak, że cały szkielet taki duży znaleziono, tylko pojedyncze kości, ale na przykład no, taki diplodok jest znany z całego szkieletu i tutaj możemy być pewni, prawda, że on miał tych około 30 metrów długości. No to ciekawa jestem, czym byśmy tego diplodoka nakarmili, czym byśmy poczęstowali. No, spróbujmy. Śpiewamy, dzieci, wszyscy razem. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Мням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, лимон, лимонад, гарячий шоколад, сирник, пундик, сирний пудинг, чай із м'яти, солодка вата, чай із ромашки, вівсяна якашка. Отаку хар'їжа, спробуй суперсмак. От маестро їжак, пальчики обвижеш. Каве під дубом всім нам смачно буде. Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, коктейли, сочки, хрупьонці, пірожки, сирова запіканка з ягодами манна, ожиховий торчик, какао, компотчик, зубки і омлети, канапки і паштети. Отак кухар єш, то надмістру містр, mistrz kuchennych czarów zaprasza do baru, bo w barze pod dębem istnie niebo w gębie. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Zagadana? Miam, miam. Jak to było? Cytryna, lemoniada, gorąca czekolada, sernik, budyń, ciasto, pudding, cukrowa wata. Nakarmimy, panie doktorze, takiego dinozaura tym? Nie, nie, nie, on by takich rzeczy to nie chciał jeść. Myślę, że troszkę by się zachowywał podobnie jak niektóre dzieci. Czasami, prawda? Przy stole. Tego nie chcę. A co byśmy musieli mu podać, aby był naprawdę zadowolony? Taki sejsmozaur. To dzieci to chyba w ogóle tego nie zrozumieją. Sałata. Lubicie sałatę? Dobrze, zresztą. Czym jeszcze? To sałata. Na przykład różne inne dinozaury. O, tak, to te mięsożerne na pewno tak. O tak, taki T-Rex to chętnie by schrupał, prawda, na przykład tego sejsmozaura. Ale chociaż one chyba nie występowały w tym samym czasie, tak, tak, zdecydowanie nie występowały razem. Natomiast no te roślinożerne, no to po prostu dużo, dużo, dużo liści, gałęzi i różnych, różnych roślin. Wyobraźcie sobie, że kiedy paleontolodzy odkryli kości sejsmozaura, to w tym miejscu, gdzie sejsmozaur miał potężną jamę brzuszną, znaleziono 240 okrągłych, gładziutkich kamieni, które prawdopodobnie on miał właśnie w tej jamie brzusznej, bo one pozwalały mu trawić pokarm, tak? Tak, to zupełnie tak jak dzisiejsze kury, prawda? One jedzą ziarno, nie mają zębów, żeby to ziarno rozgryźć, w związku z tym połykają ziemię, kamienie i tutaj w środku te kamienie w takim mięsistym żołądku tak jedno, drugie się obracają i te ziarna albo rośliny, albo liście się po prostu tam międliły i zamieniały się w taką papkę, którą my robimy w buzi, a dinozaury robiły w brzuchu. Także już tam głębiej do jelit trafiało to samo, co u nas, czyli taka papka. Także te, rzeczywiście te kamienie znajdujemy, one się nazywają gastrolity, takie specjalne kamienie, które te dinozaury roślinożerne połykały. A czy jak myślicie, istniały kiedyś na świecie dinozaury wielkości na przykład harta afgańskiego albo gołębia? Miały wielkości góry. A troszkę mniejsze niż góra? Ja myślę, że istniały. A pan doktor myśli, że istniały czy nie istniały? No oczywiście, że istniały i dinozaury też były dziećmi, więc przede wszystkim to te, które się wykluły z jajka, to były takie malutkie, tak? One co prawda bardzo szybko rosły, ale też były takie dinozaury, które nawet jako dorosłe były takie malutkie, na przykład Micropachycephalosaurus. Był taki malutki. Jeszcze raz powtórzycie? Tak, to był jeszcze mniejszy niż kura był taki dinozaur. To może powtórzymy sobie raz jeszcze. Kiedy te dinozaury żyły? Nie wiem, 100 lat temu. Moja babcia pamięta. Ale nie dinozaurem. Babcia Asia i babcia Grazynka o tym wiedzą. Nie. One wyginęły zanim człowieki wykluły. Człowiek to też takie zwierzę, tylko takie, które nie jest dzikusny i umie mówić po ludzku. Człowiek to zwierzę, które nie jest dzikusne i umie mówić po ludzku. Ciekawe, prawda? A swoją drogą ciekawe też, czy dinozaury, które według 3-letniego Kamila składały jaja na twardo, miały gorące serca i potrafiły kochać, tak jak potrafi kochać świniosz. Są mi się błoń z perzym świniosz i co niedziela tu do mnie przelot. I choć padało, choć było ślisko, to się przywlekło to świniożysko. Kyrapa para tutaj, kyrapa para tutaj. Kira pa para te, kira pa para te, kira pa. my się mieli ze sobą cieszyć, to on się musiał do świń swych spieszyć. I choć padało, choć było ślisko, to się przywlekło do świniarzysko. Kyra pa pa hej, kyra pa pa hej, kyra pa pa hej, kyra pa pa hej, kyra pa pa hej, kyra pa pa hej, kyra pa pa hej, kyra pa pa hej. Napisał mi na bibulinie, że kocha mnie jak swoje świnie. Napisał mi na bibulinie, że kocha mnie jak swoje świnie. Napisał mi mi na bibulinie, że kocha mnie mnie jak swoje świnie. Napisał mi mi na bibulinie, że kocha mnie. Dagadana i Świniosz, a w studiu imienia Agnieszki, tak, tak, tak, a w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jest z nami także paleontolog, doktor Tomasz Sulej. Wciąż z nami jest także zagadkowa publiczność, jest? Jest publiczność, jest pan Marek Siudym, który w pocie czoła rysuje wszystko to, co tutaj się wyprawia. Jest także jeszcze on. Ale także... Karamba, trzeba działać. Czy ktoś pamięta z jakiej to bajki? Wiecie? Reksio. Reksio? Baltazar Gąbka. No, do trzech razy sztuka. Baltazar Gąbka. Co ma wspólnego Baltazar Gąbka z tak poważnym człowiekiem, jakim jest pan doktor Sulej? Hmm? Był smokiem. Czy pan był smokiem, panie doktorze? Nie przypominam sobie. Znaczy... Pudło. Bo pan dubbingował? Czy pan dubbingował, panie doktorze? Słucham? Czy pan dubbingował, panie doktorze? Też nie, chociaż podobno mam radiowy głos. Też pan nie pamięta? Może pan ma sklerozę po prostu? Tak? Bo pan jest naukowcem, a Baltazar Gąbka też był naukowcem. A ty jak masz na imię? Miłosz. I też będziesz naukowcem. To jest ścisły umysł, logiczne myślenie. Brawo dla Miłosza. Opowieść o smoku wawelskim w pana wydaniu wygląda jak? Dawno, dawno temu... W okolicach Lublińca koło Częstochowy nad wielkim jeziorem żył sobie wielki gad drapieżny, który miał wielkie tylne kończyny, ale przede wszystkim wielką paszczę i rozglądał się za ofiarami. Na przykład za gadami ssakokształtnymi, który z chęcią by schrupał na śniadanie. Był wielkim, sześciometrowej długości potworem, dinozaurem. No i któregoś razu, niestety, wpadł do rzeki i utonął. Myślałam, że to będzie inna opowieść, panie doktorze, że pan powie o tym, że pan pewien sukces w życiu osiągnął. A, że ja osiągnąłem. Tak, no właśnie, do tego zmierzam, bo on utonął i jego kości zostały przykryte iłem, tak? I my później pojechaliśmy w to miejsce i za pomocą takich narzędzi, jakie tutaj mam ze sobą. Tak, to mam młotek geologiczny, taki specjalny do szukania skamieniałości. I za pomocą takich narzędzi znaleźliśmy właśnie kości wielkiego, sześciometrowego dinozaura drapieżnego. I co pan wtedy zrobił? O rety. Może pan podskoczyć. A, pamiętam, tak. Wtedy, nie, to już nie były takie emocje. Też były wielkie oczywiście, bo znaczy przede wszystkim to my jak wykopaliśmy te kości, to nie wiedzieliśmy co mamy. Tak, bo po prostu no wiedzieliśmy, że mamy duże kości jakiegoś zwierzaka, ale nie wiedzieliśmy zupełnie jakie. I dopiero jak tak naprawdę, ja mam tak dalej, bo to ja mogę długo, dobrze. Długo nie wiedzieliśmy co to jest i się spieraliśmy z kolegą, czy to jest dinozaur, czy to jest jakiś inny gad. Mieliśmy mózgoczaszkę, czyli taki najbardziej wyjątkowy element tutaj ze środka głowy i ona nie przypominała niczego, co znaleziono wcześniej w późnym triasie. Panie doktorze, pan o tych dinozaurach tylko opowiada, właśnie. A pan Marek Siódym wcale ich nie narysował. No ale konia chociaż. Panie Marku, godzinę rozmawiamy o dinozaurach, a pan maluje konie. O co chodzi? Bo ja maluję ten świat, który zastałem, jak tu przyszedłem. Proszę państwa, to wszystko się zgadza, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że tutaj, zanim powstała trójka, już po dinozaurach zdaje się, mieszkały konie. Tutaj, w tym miejscu była stajnia. I tym końskim akcentem żegnamy się. Żegnamy projekt Zagadkowa Osiecka. Jego trzecią odsłonę, mam nadzieję, że kolejne jeszcze będą. Bardzo dziękuję szanownej publiczności. Dziękuję serdecznie panu doktorowi Tomaszowi Sulejowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję wielkiemu miłośnikowi koni, malarstwa i aktorstwa Markowi Siódymowi. Dziękuję bardzo. A teraz, drodzy państwo, jako że wiosna wydarła nam siłą tę godzinę, to wciąż jest rano, raniusieńko, prawda? A przed nami cały dzień. Jaki dzień to będzie? Chwały! Jakiego dnia życzymy naszym zagadkowym słuchaczom, naszej cudownej publiczności? Miłego. I jeszcze? Fajnego. I jeszcze? Słonecznego. To niech tak się stanie. Marek Pawlukiewicz, Przemek Nowak, Jacek Gładkowski, Katarzyna Stoparczyk, kłaniam się, a na zakończenie, na deser, rzecz jasna, dagadana i rano, raniusieńko. Ja z inną gadam, ciebie w sercu mam. Ja z inną gadam, ciebie w sercu mam. Rano, raniusieńko, ubrała się bielusieńko. Rano, raniusieńko, ubrała się bielusieńko i wyszła za wieś, gdzie Jasiu orzeł. I wyszła za wieś, gdzie Jasiu orzeł. A łyn łoże za górecku i rozmawia z panienecku. A łyn łoże za górecku i rozmawia z panienecku. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 z aparatem 16 megapikseli zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina zapłacisz 5299 zł, oszczędzając 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. MediaMarkt, precz z nudą! Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które